13 लाइनों वाला कुरान मजीद सफा नंबर 37 30 और 7 37 सफा नंबर 37 आखिरी लाइन पारा नंबर 2 रुकू नंबर 7 सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور انہیں روزے کی فرضیت سے آگاہ فرمایا کہ روزہ ان پہ فرض کیا گیا اور روزہ ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھی یہ عبادت. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر شرعی سفر پر ہے تو وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ نہ رکھیں, بعد میں کتنے دنوں کا روزہ رہ گیا ان دنوں کو پورا ہوا. تیسری بات یہ بیان فرما دی کہ اگر وہ سفر پر بھی نہیں بیمار بھی نہیں صحت مند لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے تو روزے کا فدیہ ادا کر دے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جس کی تلاوت کی رہی ہے اس میں دو بنیادی باتیں بیان فرمائی. ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ وہ مخصوص ایام گنتی کے دن کون سے ہیں جن میں روزہ رکھنا فرض ہے, اس کا تعلیم فرما دیا کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ. اور دوسری بات یہ بیان فرما دی کہ اگر روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھتا تو فدیہ ادا کرے, تو اس آیت میں اللہ نے اس رعایت کو منسوخ فرما دیا. وہ رعایت شروع میں تھی کہ روزے کی عادت نہیں تھی تو روزے کی عادت کے لیے یہ حکم آ گیا کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ ادا کرتے, تو ایک روزے کا فدیہ ایک فطرانہ ہے. اور فطرانہ کتنا ہے کہ ایک سا جو نصف سا گندم, سا یہ پیمائش کا برتن ہے کہ اس میں جو ایک سا اور گندم آدھا سا. اب اس کے بعد جب یہ سا کا رواج ختم ہوا اور یہ تول کا نظام شروع ہوا تو یہ سا کو تولا گیا جو کا تو 4 سیر کا وزن, جب 4 سیر کا وزن نکلا تو آدھا سا تو گندم جو ہے وہ آدھا سا ہے, تو لہٰذا 4 سیر سے آدھا وزن 2 سیر ہے تو لہٰذا 2 سیر گندم اور 4 سیر جو. جبکہ اس حقیقت کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ جو اور گندم کے وزن میں فرق, گندم بھاری ہے جو کے مقابلے میں. مثال کے طور پہ آپ فرمائیں جی ایک گلاس پانی اور آدھا گلاس شہد, تو ایک گلاس پانی جو ہے وہ آدھا کلو کا ہوگا, تو آدھا گلاس ایک پاؤ شہد کا. شہد کا وزن زیادہ بنے گا, آدھا گلاس جو شہد ہے اس کا وزن زیادہ بنے گا آدھے گلاس پانی کے مقابلے. اسی طرح جو یہ ہلکی گینس ہے اور گندم جو ہے یہ بھاری جنس ہے, تو لہذا آدھا سا جو گندم ہے اس کا وزن بنتا ہے دور حاضر کے لحاظ سے 2 کلو 300 گرام, تو یہ 2 سے نہیں بنتا ہے. تو یہ 2 کلو 300 گرام وزن بنتا ہے, تو 2 کلو 300 گرام اگر گندم دیں گے تو 2 کلو 300 گرام دیں گے. یہی فطرانہ ہے اور یہی فدیہ ہے نماز کا بھی, اور یہی فدیہ ہے روزے کا. نماز اور روزے کے فدیہ میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ روزے کا فدیہ ادا کروانا چاہتے ہیں اگر صحت کی امید نہیں, تو آپ اس کا فدیہ ادا فرما سکتے ہیں. جتنے روزے آپ کے ذمے ہیں ان روزوں کا فدیہ ادا فرما سکتے ہیں, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرما دے, توفیق دے دے, تو روزے بھی رکھیں. جہاں تک نماز کا تعلق ہے, نماز کا فدیہ آخری وقت تک ادا نہیں کیا جا سکتا. کیوں کہ نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے جس قدر بھی بیمار ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے, اشاروں سے پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لیے نماز کا فدیہ زندگی میں نہیں, اس کے لیے وصیت کر کے جائے گا کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, جو نمازیں رہ گئی ہیں ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے میرے مال میں سے. تو لہٰذا اس کے مال میں سے فدیہ ادا کیا جائے گا. اگر تہائی مال سے زیادہ فدیہ بنتا ہوگا تو تہائی تک ادا کیا جائے گا, زیادہ ادا نہیں کیا جائے گا. اور تہائی سے کم بنتا ہے تو پھر اس کی وصیت کے مطابق فدیہ ادا کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا. بعد میں صورتحال یہ ہو گئی کہ اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب عادت بن گئی, جب عادت پڑ گئی روزہ رکھنے, پھر نبی علیہ السلام کو روکنا پڑا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو روزے میں اتنی لذت آتی تھی کہ مسلسل روزے رکھتے تھے, پورا سال روزے میں رہتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تو فرمایا کہ یہ ہمیشہ بھی روزے دار ہونے کی حالت میں رہنا, یہ بھی اپنے آپ پر ضرور کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا. تو شروع کے اندر کیونکہ عادت نہیں تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رعایت رکھی, جبکہ بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ یہ رعایت نہیں رکھی, بلکہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو اس کی اور وہ فدیہ ادا کرے, تو طاقت رکھتا ہو اس کی سے مراد روزہ نہیں ہے بلکہ یہاں مراد ہے فطرانی, کہ جو صاحب حیثیت ہے فطرانہ ادا کر سکتا ہے اس کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے. یہ فطرانے کا حکم درمیان میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فطرانہ جو ہے وہ عید الفطر میں سے پہلے نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا یہ فضیلت ہے, اور اگر نماز کے بعد بھی ادا کریں گے تو واجب ادا ہو جائے گا لیکن فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اب یہ فطرانہ کس پر ہے؟ فطرانہ اس پر ہے جس پر قربانی ہے. قربانی اور فطرانہ اس پر ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں. بس یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے, اس میں سارے اوچھنے کا کریں. زکوٰۃ اس پر فرض ہے جس کے پاس 5 چیزیں زکوٰۃ کی مقدار کی موجود, سونا ہو, چاندی ہو, نقدی ہو, مال تجارت ہو اور مویشی. اگر وہ مقدار جو شریعت نے مقرر فرمائی ہے وہ مقدار اس کے پاس موجود ہے اور اس کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال بھی ہو گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اور قربانی اور فطرانے میں ایسا نہیں. قربانی اور فطرانے میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا نصاب جس کے پاس موجود ہے وہ بھی قربانی کرے گا فطرانہ دے گا, اور جو صاحب نصاب ہے ضروریات سے زیادہ اشیاء کا لیکن ابھی سال نہیں گزرا تو سال گزرنا اس میں ضروری نہیں, تو اس کو فطرانہ بھی ادا کرنا ہوگا قربانی بھی دینا. ایک آدمی وہ ہے کہ جو زکوٰۃ جس پر نہیں بنتی, صاحب نصاب ہے لیکن زکوٰۃ کا صاحب نصاب نہیں, ضروریات سے زیادہ اس کے بعد جو اشیاء ہیں وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی اور ان کی مالیت ہو جاتی ہے, اس پہ فطرانہ بھی واجب ہے, قربانی بھی واجب ہے. اس لیے اس کا اصول میں نے گزارش کیا ہے کہ قربانی اور فطرانہ کس پر ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر بھی ہے, اور جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں, اس پہ بھی قربانی واجب ہے اور فطرانہ واجب ہے. فطرانے اور قربانی میں ایک فرق یہ ہے کہ قربانی تو صرف اپنی کرے گا, لیکن فطرانہ جو ہے وہ اپنا بھی ادا کرے گا, اپنی نابالغ اولاد کا بھی ادا کرے گا. نابالغ اولاد کی قربانی اس کے ذمہ نہیں, لیکن فطرانہ اس کے ذمہ. پھر جو کفیل ہے, جو والد ہے, وہ اپنا فطرانہ بھی ادا کرے گا, نابالغ اولاد کا فطرانہ بھی ادا کرے گا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مخصوص ایام کہ جن کا روزہ جن دنوں کا روزہ رکھنا فرض ہے اور وہ دن کون سے؟ فرمایا کہ شہر رمضان, رمضان کا مہینہ. اب یہاں ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان المبارک نہیں, رمضان المبارک ہے, میم کا زبر ہے. تو لفظ جو ہے اس کا جو تلفظ ہے وہ میم کے زبر کے ساتھ ہے, رمضان. اب رمضان اس کو کیوں کہتے ہیں؟ رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے معنی ہوتے ہیں جلا دینا. یہ جو نام عربی زبان کے جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں, یہ شروع میں جس مہینے میں جو مہینہ جس موسم میں آیا ہے اس کے لحاظ سے اس کا نام رکھا گیا. جمعات الاولی, جمعات الاخری, جمعات کے معنی ہوتے ہیں جب جانا. تو یہ وہ مہینے تھے جب پہلی بار ان کا نام رکھا گیا, تو یہ مہینے آئے ہیں سردیوں کے موسم. ربیع الاول, ربیع الثانی, ربیع کے معنی موسم بہار کے ہوتے ہیں. تو یہ مہینے شروع میں موسم بہار میں آئے, تو ان کا نام ربیع الاول, ربیع الثانی. ذوالحجہ کا نام ذوالحجہ اس لیے رکھا کہ اس مہینے میں حج ہوتا ہے, اس لیے اس کا نام ذوالحجہ رکھا ہے. اور محرم کا نام محرم اس لیے رکھا کہ حاجیوں نے واپس جانا ہے, ان کا احترام کرنا ہے, تو محرم کے معنی احترام کے ہیں, اس لیے اس کا نام محرم رکھا. اس کے بعد ہے سفر. سفر کا مہینہ خالی ہے, یہ سفر سے ہے. تو یہ سفر ہے کہ جس کے اندر کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا, اس لیے اس کا نام سفر رکھا گیا ہے. تو رمضان جو ہے یہ سخت گرمی کے مہینے میں آیا. جب سخت گرمی کے مہینے میں آیا تو اس لیے رمضان کے معنی ہے جلا دینا. تو یہ سخت گرمی کا موسم تھا, اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا. اور یہاں شریعت میں اس کی مناسبت یہ ہے کہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ رمضان کے اندر روزے رکھے جائیں تو یہ انسان کے گناہوں کو یہ روزے جلا دیتے ہیں, تو اس لیے مناسبت ہے رمضان کے مہینے سے. تو ہمیں آگے شہر رمضان, رمضان کا مہینہ, الذی, یہ وہ ہے کہ انزل, اتارا گیا, فی, اس میں, القرآن, قرآن, کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا, اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا انزلنا فی لیلت القدر, کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا. تو ان دو آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں, کیونکہ لیلت القدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہو. تو لیلت القدر میں قرآن مجید نازل ہوا تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا, تو لہٰذا رمضان کے مہینے میں لیلت القدر میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. اب قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ایک بات تو یہ آ گئی قرآن مجید میں کہ یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور لیلت القدر میں نازل ہوا. دوسری بات ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا. اب حضرت اس میں تضاد ہے, کون سی بات میرے موسم کوئی ٹکرا ہے. رمضان المبارک کی رات لیلت القدر میں یہ قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا, یہ اکٹھا نازل ہوا. یہاں اللہ نے انزال کا لفظ استعمال فرمایا کہ انا انزلنا, انزال کہتے ہیں اکٹھے نازل کرنے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل پر یہ 23 سال میں نازل ہوا, یہ تنزیل ہے. تو پہلے آسمان سے حضرت کے مبارک دل پر 23 سال میں نازل ہوا, اور لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ایک رات میں نازل ہوا, اور وہ رات رمضان المبارک کی رات. اور یہ بات بھی حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا جس رات میں, وہ 24ویں رات. اب ذہن کے اندر ایک بات آ گئی کہ حضرت 24ویں رات لیلت القدر, لیلت القدر تو تاک راتوں میں ہے, تو یہ 24ویں رات یہ تاک راتوں میں تو نہیں. تو رمضان مبارک کا آخری عشرہ اس کے اندر کوئی رات بھی ہے تو بسا اوقات تاک جو ہے وہ شروع کے حساب سے گنیں گے تو تاک بنے گی بسا اوقات آخر جو بھی میں مطابقت کی ریاض کر رہا ہوں اگر نہ تاک رات جو ہے ضروری نہیں کہ جیسے فرمایا کہ یہ چوبیسویں رات کو قرآن مجید نازل ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا تو آخری عشرے کی ہر رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی کہ یہ لیلۃ القدر تخصیص نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں تو یہ رات میں تبدیل ہو جائے تو جب قرآن مجید نازل ہوا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر تو وہ رات لیلۃ القدر وہ چوبیسویں رات تو اس وقت چوبیسویں رات میں لیلۃ القدر تو قرآن مجید جو ہے وہ اس رات میں نازل ہوا تو فرمایا کہ رمضان کی ایک اپنی فضیلت ہے اور رمضان کی ایک فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے کہ قرآن مجید یہ کلام رمضان کے مہینے میں نازل اللہ تعالی نے جو اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کی روزے کے ساتھ خاص مناسبت ہے یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی کہ اللہ تعالی نے انسان کو ملکی صفات فرشتوں جیسی صفات بھی عطا فرمائی اور انسان کو اللہ تعالی نے حیوانی ضروریات بھی عطا فرمائی کھانا پینا وغیرہ یہ حیوانی ضروریات تو قرآن مجید سے پہلے بھی جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ روزے کی حالت میں نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو ایک طور پہ تشریف لائیں تو آپ کو کتاب دی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ایک مہینہ حضرت نے روزہ رکھا ایک مہینہ روزہ رکھا اور وہ روزہ بھی وقفے کا روزہ نہیں تھا کہ افطار اس کے اندر نہیں تھا مسلسل ایک مہینہ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا تو مسلسل 24 گھنٹے کا روزہ تھا تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے مہینہ پورا فرما لیا جب مہینہ پورا فرمایا تو محسوس کیا کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے یہ میرے کی جو بو ہے یہ منہ میں آ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے خلاف ادب سمجھا کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اور منہ میں بدبو کی کیفیت ہے تو انہوں نے ایک درخت کی ٹہنی کا ٹکڑا توڑا اور اس کو بطور مسواک کے استعمال کیا اللہ نے فرمایا کہ یہی جس کو تو بدبو کہہ رہا ہے یہی تو ہمیں مشک سے بھی زیادہ پسند تو لہٰذا 10 دن مزید روزہ رکھیں تاکہ وہ کیفیت دوبارہ پیدا ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے 40 دن رات کا روزہ رکھا تب ان کو تورات عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب انجیل عطا کی گئی تو بیابان کے اندر ان کو بھی 40 دن کا روزہ رکھوایا گیا تو 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد ان کو کتاب عطا کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے تو حضرت بھی روزے کی حالت میں تھے جب قرآن مجید کی پہلی آیتیں جو ہیں نازل ہوئی ہیں سورۃ الحج کی پہلی 5 آیتیں پہلی وہی نازل ہوئی تو حضرت کی روزے کی حالت میں تھی تو میں اگر رمضان المبارک کی فضیلت کے بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اور اس مہینے میں قرآن مجید سے مناسبت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں تشریف لاتے ہیں نبی السلام کے پاس جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا اس کی دوڑ فرماتے تھے اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری دنیاوی زندگی کا جو آخری رمضان المبارک تھا اس میں حضرت علیہ السلام 2 بار تشریف لائے تو قرآن مجید 2 بار جو ہے وہ دوڑ دیا گیا پھر یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی مناسبت رمضان المبارک سے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے نماز تراوی کا اہتمام کیا گیا ہے اور نماز تراوی کے اندر قرآن مجید مکمل کرنا یہ مسنون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دن کا روزہ تم پر فرض کیا ہے اور میں نے اس کی رات کا قیام تمہارے لیے سنت بنایا ہے تو نبی علیہ السلام نے 3 رات نماز تراوی پڑھائی ہے پہلی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہائی رات تک دوسری رات آدھی رات تک تیسری رات جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب تک اب ان 3 راتوں میں حضرت نے کتنی رکعتیں پڑھیں یہ کسی حدیث کے اندر نہیں وقت کا ذکر ہے لیکن تعداد کا ذکر نہیں کہ نماز تراوی کتنی رکعت پڑھائی ہے اس کا ذکر نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات یہی رات تک نماز پڑھائی جتنے حضرات موجود تھے حضرت نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے اپنے حجرات مبارکہ میں جس وزیر مبارکہ میں جانا ہو تو اس میں آپ تشریف لے جاتے تھے، پھر نبی علیہ السلام سے تشریف لے گئے تو حضرت واپس تشریف لائے تو جتنے حضرات مسجد نبوی میں موجود تھے ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے حضرت نماز تراویح پڑھا. اس کے بعد جب یہ لوگ جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی انہوں نے جا کے جہاں جہاں ملاقات اس کو ذکر کیا کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ حضرت ہمیں قرآن مجید سنایا نماز تراویح کے اندر کیا میرا رمضان. اب جب جن لوگوں نے سنا انہیں افسوس ہوا کیا ہے کہ ہم ہوتے موجود ہوتے ہم محروم رہے، تو اگلی رات جو ہے وہ تعداد پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھا. نبی علیہ السلام نے آدھی رات تک قیام فرمایا. اب آدھی رات تک جب قیام فرمایا ان لوگوں نے ذکر کیا، بس اپنی اپنی بات ہے، اگر ہم مجھ جیسے ہوتے تو کہتے کہ شکر ہے نہیں تھے، نہیں تو آدھی رات تک کھڑا ہونا پڑتا، دن کو محنت کریں رات کو کھڑے. لیکن وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے نہیں، اللہ نے چورا ان پر السلام کی صحبت کی، تو انہیں جن لوگوں نے شرکت نہیں کی انہیں افسوس ہوا کہ ہم کیوں نہیں شریک ہوئے. تو تیسری رات تعداد بہت زیادہ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری رات سحری کا وقت ختم ہونے کے قریب تک نماز پڑھائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ گھر آئے فوراً کا کاروبار ہو سکے جلدی سے سحری کا سامان کر. ان کی سحری ہماری طرح لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی کہ پراٹھے ہوتے یہ ہوتا وہ کھجور اور پانی سے سحری بھی کرتے تھے، کھجور اور پانی سے افطار بھی کرتے تھے. تو یعنی اتنا تھوڑا وقت ہے کہ سحر کا وقت ختم ہونے والا ہے. تو اگلی رات صورتحال یہ تھی کہ کوئی آدمی نظر ہی نہ آتا، لیکن حالت یہ تھی کہ مسجد پوری بھر چکی تھی، باہر تک لوگ ہی لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں تشریف لائے. جب فجر کی نماز میں تشریف لائے تو نماز سے فارغ ہو کے حضرت نے فرمایا کہ مجھے رات کو تمہارا جمع ہونا معلوم تھا لیکن میں جان بوجھ کے نہیں آیا. تمہارا ذوق شوق دیکھ کے مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہیں یہ نماز امت پہ فرض نہ ہو گئی کہ پھر امت کے لیے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے، لہٰذا یہ نماز قیمتی نماز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو پڑھتے رہیں. تو اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو لوگ قرآن مجید کا حصہ جو نازل ہو چکا تھا اس کے حافظ سے ان کو آگے کھڑا کرتے تھے اور ان کے پیچھے باقی حضرات نماز پڑھتے تھے، اور کچھ حضرات وہ تھے کہ جو خود اکیلی نماز پڑھتے تھے، جو قرآن مجید کے جو نازل ہو چکا تھا جو حصہ اس کے حافظ سے وہ اکیلی نماز پڑھتے تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا تو مسجد نبوی میں ٹولیاں ٹولیاں تھیں جو نماز تراویح ادا کرتی تھیں، جس کو قیام رمضان کے. ایک رات نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ سارے مل کر ایک جماعت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، جب انہوں نے سلام پھیرا تو حضرت نے پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت آج ہماری خوش نصیبی یہ تھی کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی السلام کے قاری تھے، پسندیدہ قاریوں میں سے تھے، اور جن سے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دیا گیا ان چار میں سے ایک تھے. فرمایا کہ آج ہماری خوش نصیبی یہ کہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے تو ہم نے کہا ان سے قرآن سنا، تو اس لیے ہم نے ان کو آگے کھڑا کیا اور سارے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے قرآن سننے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قد اصحابوا وقد احسنوا، کہ جن لوگوں نے اس بات کو اختیار کیا، تجویز کی، فرمایا کہ انہوں نے درست کیا، درست ہی نہیں کیا بلکہ وقد احسنوا، انہوں نے بہت بہتر کیا. اب اس کے بعد نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور یہ مرتدین کے خلاف جہاد کا دور تھا، تو حضرت کو مسائل کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں ملا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 سال 4 مہینے کے بعد امیر المومنین بنے. تو امیر المومنین بنے تو 14 ہجری میں یکم رمضان کو حضرت تشریف لایا تو اس طرح لوگ علیحدہ علیحدہ ٹولیوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت نے سب کو یکجا فرمایا اور یکجا فرما کے خطاب فرمایا کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے جماعت کا اہتمام چھوڑ دیا تھا کہ یہ نماز فرض نہ ہو. اب کیونکہ وحی کا نزول ختم ہو چکا، اب فرضیت نہیں ہو سکتی، جو سبب تھا وہ سبب ختم ہو گیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند اسی بات کو فرمایا کہ اس کو باجماعت پڑھا جائے اور قرآن مجید اس میں سنایا جائے، تو لہذا کیوں نہ ہم حضرت کی خواہش کو پورا کریں. تو اس پہ تمام حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تائید کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں یہ قیام رمضان کی نماز پڑھیں. تو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے علاوہ 20 رکعت نماز پڑھائی. اور اس وقت سے یہ 20 رکعت تک نماز کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام تو 8 رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے 20 کا اہتمام کیوں کیا. تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا اپنا مبارک عمل بھی 20 رکعت تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے, میں نے نبی علیہ السلام کی رات کی نماز دیکھی تو حضرت نے نبی علیہ السلام کی جو نماز دیکھی ہے وہ 7 ہجری میں دیکھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں یہ 20 رکعت ادا فرما دی. تو اس کے معنی ہے کہ حضرت کا عمل 20 رکعت کا تھا اور بھی حضرت کا عمل 20 رکعت کا نہ بھی ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد علیہ السلام فرمایا کہ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی, کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت بھی لازم ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پہ جماعت پہ اہتمام فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو برقرار رکھا, علی رضی اللہ عنہ نے اس کو برقرار رکھا. تو لہٰذا یہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. تو اس سنت کا اہتمام جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس سنت کے اندر رکعتیں بھی 20 اور اس کے بعد قرآن مجید کی سنانے کا عمل مکمل کرنا یہ مضمون ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کا قرآن مجید سے خاص تعلق ہے, کہ یہ قرآن مجید اس مہینے کی رات میں پہلی بار نازل ہوا ہے لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی صفات اور خصوصیات بیان فرمائی, جس پر انشاءاللہ کل گفتگو اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی ہے اور جو تبلیغی جماعت کا نصاب ہے, تو ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا محمد طلحہ قانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب ہیں. تو ہمیں یہ سعادت بھی حاصل ہے وہ اس جگہ بھی تشریف لا چکے ہیں. ابھی یہ بلڈنگ بن گئی تھی, ابھی فرش نہیں لگے تھے, حضرت تشریف لائے تھے اور اوپر کے منزل میں حضرت تشریف فرما ہوئے تھے اور یہاں حضرت دعا فرمائی. اور گزشتہ سال بھی جب اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی تو حضرت نے حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. بہت لقات کی کمزوری تھی, عمر بھی بہت گیا تھا, تو الحمد للہ وہاں بھی حضرت سے ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے. تو آپ حضرات ایک بار سورۃ فاتحہ تین بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں تاکہ جتنے ایمان والے ہیں سب کے لیے دعائیں.